haqiqatan ota bovlarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan minib hidoyat topquchidirmiz deydi. Shuningdek, sendin ilgari har qachon birar shaharga ogohlantirguvchi payg'ambar avassakla uning davlatmin odamlari biz haqiqatan ota bovlarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubihisizki biz ularning izlaridan mangimiz deyishdi. Har payg'ambar o'z qavmiga ota bovonlar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam yanila ota bovonlarga agishamsizlar dedi. Ular sizlar ilib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. O'z vaqtida Ibrohim otasiga va qavmiga aytdi. Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostla ado judoman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ibrohim kalimi tavhidni avlodidan shirik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Balki men bularni, ya'ni bu Makka aholisini va bularning ota bovalarini uzun umr va ne'matdan bahramon qildim. Toki ularga haq va ro'shan payg'ambar kelguncha. Ya'ni ularga Qur'on va ro'shan payg'ambar Muhammad alayhisalom kelguncha. Ularga haq kelganda, ya'ni Qur'on kelganda, ular bu sehrdir. Biz haqiqatan uni inkor qilamiz deyishdi. Ular bu Qur'on nemishki ikki shahar odamlaridan, ya'ni Makka bilan Toif odamlaridan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisi ba'zisini haq berib ishq solsin deb ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Parvardigoringning rahmati ularning to'plagan narsalaridan yaxshidir. Ya'ni pul mollaridan yaxshidir. Insonlar kuffarlarning bayashat turmushini ko'rib, kufriga qiziqib, ularga qo'shilib, hammasi kufrida bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, marhamatlik Allohni inkor qilgan kishilarning uylarining o'g'izlarini va uningga chiqadigan shotlarni kumushdan qilib berardik. Ularning uylarining eshiklarini va taxtlarini mu kumushdan qilib berardik. Ular taxtlarga yo'linib o'ltiratdi. Yuqurqilarning ba'zisini oltindan qilib berardi. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Parvardigoringning huzuridagi oxirat taqvodorlarga xosdir. Ya'ni jannat va uningdagi nozu ne'matlar taqvodorlarga xosdir. Kimki mehribon Allohni yod etishdan yuz o'riydigan, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Shak shubihisizki shaytonlar ularni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Ya'ni u ozg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sidi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Kofir odam hamrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chog'da hamrohiga koshki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasida oriliq bo'lsakan, sen nima degan yomon hamroh deydi. Chunki sen mening baxtsizligimga